أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الرتجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنت يالله جلسي ننتبه صلى الله عليه وآله وسلم نيوان بطي تي كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمته ورضوان الباري جسن جتاي بي ويسو جسن ننتي يكسوت جسن ننتي جيختلو باب التعوذ من عذاب القبر ني جسن تي حديث سيدة أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنها من دفا ديغ يننتي بي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر نمام دفا ديغ يننتي بي صلى الله عليه وسلم فك موي مسلو تي مبغول مبانل نكا نونو غيسون نان حديث سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه موي واخنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم دان نان مانام تي جوليم نان اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال نان واخنا يا بور يالله بي تي توري رافا ديك مي لا ييغيتو كي ناكا مان مي سا جامبي مانغي نوسلو تي ياو تي مبوغولوم باميل اك تي مبوغولوم سوارا اك تي فتناي دوندين اك ديوين اك تي فتناي مسيح الدجال ناكا نونو غيسون نان تي باب العذاب القبر من الغيبة والبول buntu bi nga xamantene moy wax ci mbugalum bammel bi nga xamne ma ngay sababo ci jew ak ci gan way ñu gisoon ci hadith sayyidna abdullah ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam rom ñaari bammel dan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban min kabir thumma qala bala أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله من نك نيوم ñaar ñi di ñing leen di bugal te bugalu ñen ci lu reuy han kay lu reuy la waye manam li nga xamne mom lañ leen di bugal kenn ci ñom moy da daan dox di rambaaj li nga xamne mom lañu faté wona préciser demb manam ci suñu detaay bi wess moy ne rambaaj gi manam bi amna riwaya yo xamantene riba la manam la wax manam daf doon jeuw amana lol motax imam al bukhari rahimahullah taala indi ko benen manam mom moy ne manam rambaaj faaw day and jeuw te manam kon bu yamon ci jeuw gi rek day daldi doy benen bi ci def tamit mom moy ne amana imam al bukhari rahimahullah taala dafa tuddu jeuw gi manam ngir tuddu li gëna tuuti manam ngir tamit yegli ne benen hadith bi nga xamantene mom moy waxu rabbaj dafa am nekul ci ay chartam sino kon mu wax mom ji wax walu jew dafa nekul ci chartam sino kon mu daliko indi way manam ben la manam ben ci ñet yep manam mën na tax imam al bukhari rahimahullahu taala noxe buntu bi ne ba pare indi hadith bi mu ne kon kenn ki daan doxé ci rabbaj ci dess nak mom daan lu won suturlu ci ay manam ay gaan wayam manam bu daan gaan way naka nonu gisul nante babul mayit yu'radu alayhi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi manam buntu bi nga xamne mom moy wax ne new bi def nako garal jekki wayam manam moy placeam ci suba geek ak ngon gi manam ci bir bammel bi comme ni nga xamantene nonu la nekke jëmni wax di hadith sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu mun yanante bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne inna ahadakum idha mata عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة بفك من أنك كان تيين سفك أنت عند خفاته ديف نكو غار والجيك وايام تي سبقي أتنغولي بفك أنت نتوى أجن لي بوك ما نم بباباتي وأجن لي بلنكي وان ما نم دنكي وان ما نم نك جتاي وأجن bu fekente da fay nek wa safara ta dagn koy wan manam beurebu wa safara ba pare ñu ne ko nak fe moy sa jekki way ka xat mbete xata manam way nekkal ni rek mbete ñu dekkal la yowmal qiyamah hadith bi ta bokku na ci liñ ci xame moy ne nit ñi duñ duggum aljana naka nonu duñ duggum safara waye dañuy dugg ci li nga xamantene mom moy manam dañuy dinañu dundu li nga xamantene mom moy ak buggal wala bu xewal ci bir bameli lo xamantene day askanonte ak aljana wala sawara li nga xamantene tamit manam mom mo mata leral fofu mom moy ne li nga xamantene mom mo mata leral ci buntu bobu mom moy moy ne hadith yi nga xamantene ñom lay wax na nangam ko def manam dara doxul sa digeunte ak safara ludul de wala dara doxul sa digeunte ak aljana ludul de lolu manam limuy tekki mom moy dundu gi ngay dundu aljana aljanaay bamel wala bok safaraay bamel motax ñuy wax waye tekki wul ne nit ki da fay dugg ke ne yowmal qiyamati mom du am yowmal qiyamati bu dekk jotay nit ñi dañuy dekk waye mom da fekk mi ngi bir aljana mbir mi du deme nonu manam dana am manam aljanaay bamel lay wax wala bok safaraay bamel gisoon nañ tamit babu kalamul mayit ala janaza buntu kaddu bi nga xamne mom la neew bi di wax ci manam jaag buñ teurele jëm ji ci jaag bi ñu gisoon ci hadith sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu bu fekente ni nit ñi dañu manam dañu tek manam neew bi ba goor ñi yelu ko boba mom bu fekente manam bu boba su de ko baxul da nan qaddimuni manam te jital len way gawel len mo ñu dem ci kanam manam bu fekente nak du ko bax da nan ya waylaha ayna yadhhabuna biha ay way ay toskere ñel nako manam ana far lañ ko jëme manam bu ko defé ñepp dañ koy daal di dégg bamu dess doomu adama ngir ne mo su ko déggon da na xatu gisoon nañ tamit babu ma qila fi awladil muslimin buntu li nga xamne mom lañ wax ci gonay julit ñi manam ñu gisoon ci wax mu'allaqan hadith sayyidu abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dane man mata lahu salatatu min walad lam yablughul hinta kana lahu hijaban min an-nar aw dakhala al-janna hadith bobu ñu gisat tamit hadith bo xamantene bu ne mel la muy hadith sayyidina anas bi radiyallahu anhu mun ma min an-nas muslimun yamutu lahu salatatu min walad lam yablughul hinta illa adkhalahu Allahu aljannata bi fadli rahmatihi iyyahum la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne amul ben nit manam kenn ci nit ko xamne julit la ko xamantene ñett doomam daan genn aduna ñett doom yo xamantene jotu ñu def bakkar manam jotu ñu am dayay bakkar lulul ne borom subhanahu wa ta'ala do leen duggal aljanna manam ci yermande gi nga xamne mom la am ci ñom ñi manam kon ñom ci seen barke ci lay duggé aljanna lol tamit dañ ci xamé ni nit ki mëna dugg aljana ci barké kenen manam lolou ngir ni ñom seen barké ndax gënni aduna giñu gën aduna manam ci lañu ñom dugg aljana yalla yërum giñu leen yërum motax manam biñu leen yërum ñom ñi motax mu duggal ké aljana ci ngeenelam naka nonu tamit gisoon nañu hadith sayyidna al-barra ibn aabid radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lay wax ne bi sayyidna ibrahim alayhi salam gënne aduna yenente yalla bi sallallahu alaihi wasallam dafa ne inna lahu murdi'an fil janna nak mom kat ñel nako ku koy nampal ci bir al janna kon ñu xame ci na gone gi mom day dem aljana waye lool mom moy atay don gone julit amma gone yefir nak mom moy buntu bi nga xamantene mom lañu wara dugg tay mune babu ma qila fi awladil mushrikeen buntu li nga xamantene buntu ma babu buntu ma li nga xamne qila wax nañ ko fi awladul musrikeena ci gone yi ñi nga xamantene ñoom ñoy yefiri ñoñu nak li nga xamantene mom moy atay borom xam xam yi rahmatullah alayhim wute nañu ci waye li nga xamantene mom moy li gëna wër moy ne dañuy dem aljana te lool dañ ko gis insha Allah ta'ala ci limi saxal ci buntu bi nga xamantene manam ci kanam bu waxe babul indi hadith bobu nga xamantene mom moy hadith bu gudd bobu ñi nga xamantene tamit mom moy wax yi borom xammi rahmatullah alayhim dañ ci wax ay wax yu bëré bëri wax gi nga xamantene nak ñoom manam wax yi nga xamne ñoom ñoy ci gëna siiw mom moy ne dañu nekk ci coba rek bur yalla subhanahu wa ta'ala ngir hadith yi nga xamantene insha Allah ta'ala dinañu len gis legui te imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ndekelen manam moy ñun xamuñu fan lañu dem manam xamuñu ndax dañuy dem safara wala bok dañuy dem aljana wala bok borom subhanahu wa ta'ala dalen di ñakkal manam ci anam go xamne duñu dem aljana duñu dem safara waye duñu dem feneen manam ngir ne dalen di ñakkal wala manam comme nit ñi def bayyi muy wala bok len lan la borom bi di atté ci seeni mbir wala bok kenn ku ci nekk dafa am lu borom bi di atté ci yow manam ak yoy yep lolu mom moy li nga xamantene mom moy wax ju ndiek ji lolu nak ko mané manam toxal nañ ko ci imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala naka nonu al imam malik rahimahullahu waye lolu ndax imam malik wax nako wa wala det comme al hafid ibn abdul bar rahimahullahu dafa ne waxu imam malik dafa jundju lolu kon leer manam li nga xamantene tamit mom moy ku melne al imam ibn mubarak al marwazi ak imam ishaq ibn rawi ak ñaar xamadi xamad ibn zayd ak xamad ibn salama manam ñom ñi tamit loolu mom moy seen wax rahimallahu jami' amma ñi nga xamantene nak ñom ñoy khawarij yi ñom manam dañu toxal ci ñom ne ñom ñoo gore yoy kum ay gore yefe lañ day dem safara ñom ak seen doom seen bayyi ñom ñoy am rek day dem safara ñom ñep waye loolu amul len lo xamne lu ci teggu lu deugar la li gëna mag li nga xamantene mom lañu tektalo mom moy li nga xamantene mom la yent yalla nox manam ay nitam alayhi salatu wassalam lo borom subhanahu wa ta'ala wax ci ñom manam ginnaw yent yalla nox bimu ne rabbi la tazar ala al ardi min al kafirin dayara innaka intazalhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafara manam ni nga xamantene mu ne yo sama borom subhanahu wa ta'ala bul bayyeti ci kawfu ben yifir ken parce que ñom so len fu baye itab duñu dur manam innaka intazarhum yudillu ibadaka dañuy sank sa jami kefe te wala yalidu illa fajiran kafara te duñu dur ludul ay kacior ño xamantene ay yifir la ni doon kon manam ñom ñu japp ne kon yefel la ba pare tamit borom subhanahu wa ta'ala dafa wax yentiya la won wax ne ko innahu la yu'minu min qawmika illa man qad aman ne ko kat mom ñi xes beugum kenen dootu la geumati manam kon ñu xame ci ne atay manam ñe nekkon lire jamono jojje ci peuple yentiya la no ay sa sam ñom kon ay yefer lañ manam bu boba dañuy da dem sawara bu boba li nga xamne mom lañ leen mëna wax moy amul len luy tektale ci ay bobu ne gore yi dañuy dem sawara waye sax hatta buñ ko nangu won dañ nan ci ñoña layam manam lolu ci peuple bobu rek mom moy li nga xamantene mom lañu yam ñi nga xamantene gënen wax ji nga xamantene mom lañu wax mom moy ne ñom ñoy xedamu ahlul janna manam ñom ñoy ñi liggeyel wa aljana lolu moy gone yi lolu tamit wax la jo xamantene gul wax du siiw la amma hadith bi nga xamantene mom lañ ci sukkandiko we hadith bobu def dafa defé wër manam amna benen wax bo xamantene mom moy ne dañ leen di def ba nga xamantene dañuy nek ay suuf manam amna ci borom xam xam rahmatullah ñu japp ne dañ leen di def comme ni nga xamantene nonu lañuy def yenen njaay all yi bu yowmal qiyamate ñu na leen kunu turaba nek leen suuf ñu la di nek suuf manam buñu atté ñepp ba paré ñu la yeen nak legi manam comme xar mo xamne da mbokk morom mi mu fay kenen ki manam koku fay ki bu mbelantane bu matone ben nak momit ñu may même pouvoir bi nak bi mu meuna fay bu kenen def leur manam ku nek ba ñepp fayu ba pare ba lepp manam nit ku toñon ben kenn ci nday all yi manam ku ko toñon bu boba comme manam masalan di fo rek ray pitch comme ni yenen bi wax sallallahu alayhi wasallam même picc bo xamantene sax manam dina ñew yowmal xiyamate am di xuluk ay nit han ngir ne manam procès ñu tegal leen procès te lenn rek kay tax mom moy ne waji da doon fo ba dem ko manam da doon fo dem ko manam ñu tegal leen procès pour ñu atti leen manam lolu mom moy bi nga xamantene bu yowmal xiyamé bu boba ñoñu tamit dañuy daali fayu manam dañuy daali jox hatta manam dal buñu len defé lool yépp ba lepp paré légui nak bu boba li nga xamantene mom mo ci téggu mom moy nak légui dañ nan len nak kunu turaban yeen nek len ay souf légui mu def nak nit ñi manam nit ñi ak jinné nak ñom ñu daal di def ñi dem aljana dem aljana nga xamantene dañuy dem safara dem safara amna tamit ño xamantene dañ ni ñom safara lañuy dem comme ni nga xamantene na manam duñ len ngir ne xawari ji ñom dañu japp ne ñom ay yéger lañ manam lool la waye ñe japp ne manam sawara lañu dem ngir ne manam comme ay doomu yéger lañ ñom tamit waye wax joju wérul comme ni nga xamne non lañ ko waxe donté al imam qadi ayad masalan rahimahullah tokhal nako ci ene imam ahmad ibn hanbal manam waxna wax ju mel nonu waye lool wérewul ci imam ahmad ibn hanbal comme niko al imam ibn taymiyah rahimahullah ta'ala waxe né loolu al qadi ayad dafa djum bimu waxe né imam ahmad loolu la wax ñeneen ñi ci def né dañ leen di nat comme ni nga xamne non lañuy natto ñeneen ñi manam yum taxanuna fil akhirah manam dañ leen di nat lool tamit am nañu ko wax ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi waye natto ndax dañ leen di manam al akhirah manam mom moy comme niko hadith bi waxe moy ñooñu ñi nga xamantene ñooñu la concerné moy wa ahlul fatrat ak dofi manam te hadith bobu defé wër borom xam xam rahmatullahi alayhi wuti nañ ci manam ci kaw lolu manam moy lan moy ne dañuy tek manam borom subhanahu wa ta'ala da leen di wax yeen dem leen duggu safara kep ko xamantene dafa dem duggu nak manam safara da di nek bardan wa salaman manam jamm gu andak muccu manam sedday gu andak jamm muccu bu boba ñu daal leen di jël yobul leen aljana ñi nga xamne nak dañoo bañ manam moy ne nat bobu bu boba dañ leen daal yobbu sawara amna nak ñoo xamne de nañu dedet loolu mënta nek lutax ngir ne allah xara nak du fa mëna ne waye bu boba def na leen tontu ne leen ankay mënef mën na nek su fekkante ne yow manam borom subhanahu wa ta'ala daf koy def ngir feñal dara ngir feñal kenn ku ci nek lan nga mérité loolu mom mën na nek allah xara ankay parce que su mënul won nek allah xara borom subhanahu wa ta'ala du wax ne yawma yuksaf an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'una manam bis bi nga xamantene mbir mi den nan kitt ni jol manam nit ni wunni li nga xamantene moy yeli manam bu boba wala bok mu nek feñ way ak borom subhanahu wa ta'ala wax joj moy wunni ki yel bu boba ñu wayud awna ila sujud dañ leen di wo ñu dem ci sujud waye bu dey yefi rek na fekki fala yastati'una duñ ko man manam kon loolu moy tekkal ne nat bobu man na ne waye nak bu boba dañ nan li mënta nek mom moy bu nit ñi duggé adena ba paré wala ñu def safara ba paré fofu mom amutul natou waye natou bi nga xamné mom lañuy wax manam bu boba manam moy ci place bi ci bopam fi yow allahira di amé manam fi nga xamantene fofu la bi pinci manam pinci fofu lay tamé lool da la mëna nek ala kulli halin wax yi bari nañ ci li nga xamantene tamit amna ño xamantene manam té ñooñu amna ño xamantene nak dañu japp ne dañ leen di mbugal manam ñi nga xamantene ñom ñoy ñi yalla xamanté ñom ne ñi buñu maggé dañuy nek yéfer dañuy dem sax dañ leen di yobbu safara manam ñi nga xamantene nak buñ xamone nañ ni buñ maggé dañuy nek julit dañ leen di yobbu aljana loolu amna ño xamantene wax nañ loolu ñu mel naka nonu tamit ñi nga xamantene li wër dal waye li nga xamantene moy li wër moy ne duñu mbugal kenn ci ñom hatta wa ahlul fatra kenn du leen mbugal comme ni nga xamantene nono lañ ko xamé ci borom subhanahu wa ta'ala waxna wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ñun nekku ñu di mbugal kenn mbété xana ñu yabal ab yonent c'est comme ñoñu manam parce que li acte bi moy ju doomu yefiri ak atté ñi dof ñi manam ñi xamné ci aduna dañoo dof magal magé non dof ak wa ahlul fatra moy ñi nga xamantene dañoo dund ci jamono jo xamantene ak yenente ñewul ci digënté bi manam ci seen jamono dañuy dund wala ñu do bok dekk dekk bo xamne musuñu dégg luy l'islam xamuñu ko wala ñu dégg ko déggin wo xamantene manam wu soré soré la bo xamantene xamuñu ko comme ñun ni rek tay basala ñun ni ñi déggé buddhisme bu nga xamne xamuñ ci lu bari manam bu fekkenté ne ku mel nonu la moy dégg l'islam te xamuñ ci dara koku ñoon ñep ñom ñoo bok atté atté ahlul fatra la ñam manam ñooñu dañ leen di yobbu ñi nga xamantene ñooñu bu boba bu yowmal xame manam ñooñu buñ leen duggal safara nonu lool moy li gëna wër manam nek defu leen duggal safara defu leen buggal ngir ne yalla dafa ne ñun duñu buggal kenn mbété xana ñu jabal ci yow ab yeenent message bi su yexsi wul ci yow manam bo taxawé yowmal qiyamati motax mu ne yent yalla no xala sa sam dañuy wo yeenent bu nek laj ko ndax jotale nga bu war bu jotale mais est ce message bi yexsi na ci gaay bu boba ñu doga d'accord lool sax bokku na ci li woutale inzal at tanzil manam nda lool bokku na ci li len woutale moy bu borom subhanahu wa ta'ala di wax alquran nan anzala alaykal kitaba ak anzalna ak inna anzalnahu fi laylatil qadr ak yoy ak nazala manam bokku na ci li len woutale manam mom moy ne ngir ne inzal manam moy assurance bi war manam inzal moy ne day wacce mais amul dara lo xamantene mom moy wanene hein mom moy wané né mbir mi yexina voilà manam alors que manam kon bu boba buñu wacce rek manam mom moy wacce na rek waye bu ne nazala manam moy tanzil lool moy ne yexina deug deug deug te comme tay mom moy al balagh mom motax ñoo ñep bo xolé ñeneen ñi mi la na uballighukum lañuy wax uballighukum risalati rabbi manam moy jotalina kenn ku nekk ci yeen ba mu leer ma ni jotna bata xal bima yalla yoni won waye budé yenenbi sallallahu alayhi wasallam wama ala rasul illa al balagh yenenbi mom sallallahu alayhi wasallam motax mu def fofu ar rasul alif lam gogo yenenbi yalla muhammad la sallallahu alayhi wasallam mom la jotali rek parce que mom kenn du ko assurer lo ne ko parce que xet bi dafa dugu bari te temps bi espace bi mu lambo dafa reuy motax mom buñ ko assurer lo ne kep kenn ci nit ñi wax dem na ba buntu kërëm bo wax ak mom ne ko saway message bi lama yalla yoni manam mom assurer wuñ ko lolu mais comme yenen ti alayhi salam ben dekk rek lañ leen daan yoni fu tuti boba ñoon dañ koy assurer woni dem na ci kep kenn ku ci nek ba wax ak mom ba bu leer ni message bi yecc na ci mom manam lolu parce que check ci cadre ci bir bobu manam motax responsabilité yenen ti salalahu alayhi mo gëna mag mais liñ ko laacc ci buntu bobu mo gëna tuti parce que buñ ko lajjon ne ko kep kenn da nga wara dem ba taxaw ak mom personnellement wax ko assurer wu ci ne message bi yexena ci mom lolou day metti mais comme que liñ ko laj moy liñu laj man mais yenen ti yaram sallallahu alayhi wasallam comme fi ñu ñu reew ñom bo setlo ñom ñep dañ nan uballighukum voilà motax yenen ti sallallahu alayhi wasallam bu na hal ballah rek la wax manam jotalina parce que motax jotali gogu da wara dafa wara mat kon legui nak mom moy kon ñi nga xamantene ñom ñoy yenenti alayhi msalat wa salam kon lool mom motax sax bu yowal xane buñu len tege day borom subhanahu wa ta'ala day len di lacc ñom ñi ndax jotali nañ bu fekkentene nenañ dedet ñom dañ nan jotali nañ waye bu boba ñeneen ñi seen dañuy bañ comme niko hadith bi waxe dañ nan waxul deug manam waxul deug man deguma dara kenn ñewul ci man bu boba nak ñu daldi len lacc manam lacc yenenti alayhi msalat wa salam lan moy seen preuve buy wonane yeen jotali ngeen ñom bu boba dañ nan ñun xet yent yalla muhammad lañ tan sallallahu alayhi wasallam fu ñom ñu sédel ñu ci ne ñun jotali nañ bu boba bu ñu wowe xet yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom ñu daal di taxaw ci kalamu bokku ci mbir mi bokku ci procès bi manam en tant que témoin manam bu boba ñom ñu daal di témoigner motax waja wa ka dalaka dalaka bo tar wasatan bi taquru shuhada ala nas yeen ngeen sédel ni manam bu ko defé ñom ñu daali taxaw né ha yalla ñi day jot ci ñi day yent yalla nox mi assalam jotali wonna yent yalla salih mi manam projet buñ manam yel projet yenent buñ yexé rek ñom dañ nan ci jotali wonna bu boba ñoña dañuy brut bi ci bañ né nan lañ mëna atté mbir mo xamné ñom féké wuñ ko bu boba ñun ñu daali mëna wax né yalla borom subhanahu wa ta'ala mo ñu wax né inna arsalna nuhan ila qaumihi manam ba ay yoy jeex manam luy tektale né manam kon mom yexi wonna jotali wonna manam yoyep bu boba ñu daade deugal leen manam kon yoy tamit feek nak lolu taxawul feek lolu saxul yalla borom subhanahu wa ta'ala manam bo gisee ni procès bi di deme nonu lolu day tektale ne feek lolu tax saxul mbugal mi lu meuna nek manam kon li tamit manam ñooñu tamit goné yi feek ñom mbir mi yexi wul ci ñom comme ay goné nak mbugal mi du meuna nek ci ñom itam allahumma ba mu def cadre futur bi nga xamantene mom lañu leralon ci jotay yele weso manam moy comme yoxor bobu yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxone alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar manam cadre futur manam ko xamantene xamé na te message l'islam jot na ci mom te mi ngi jota ragné daf sauf que majeuregul rek manam koku bokut manam cadre futur bobu mom moy exception bi lolu tamit bok na ci li tax borom xam xam rahmatullah mbir mi leunt ci ñom ba ñu wuté yu metti waye li nga xamne mom moy li sax moy na ñom dañuy dem aljana ba mu def ki nga xamantene mom dafa lank bañ té xamoon na ni l'islam moy deug koku mom ak mom ba paré mi ngi xalaat parce que koku mëno ko duggal ci ghayru aqil parce que mëno ko duggal ci ñi nga xamantene amuñu xel muñu xalaaté ki nga mëna duggal ci ñi am amul xel muñu xalaaté moy ki wa ahlul fatra ñooñu mom mëno le parce que message bi yexi wul ci ñom mënu ñu ko won xam ñi nga xamantene tamit ñom ñoy doxi koku mënu ko won xam ki nga xamantene mom moy xalé bu ndaw bi nga xamantene ñooñu mënu ñu ko won xam ma waye kep ko xamantene tam yaangi tambale xey di dem di jangi di delu ci di mëna xam luñ la yoni nga xam lan la bo kimi koppar xamni li ni la tollu ak yu mel nonu hatta majeure gulo waye bu fekkante ne message bi yexi na ci yow ba nga meuna ragne xam di meun di xamé deug lu bax ak lu bon parce que lolu nit ki majeur taxul manam bu moment bobu dede du moment bobu lañuy xaar pour nit ki meuna xam lolu mais day fekk ne suñu majeur manam puberté suñu am day fekk ne legui mom xam na lolu lolu lay tekki manam puberté day tekki ne man na xam lolu waye tektelewul ne manam manam puberté dafa ñew rek motax mu daal koy xam du lolu manam kon lolu tamit mu nek lo xam lu mata baye xel la waye ala kulli halin kon dinañu ñew ci li ci def mu ne kon buntu bi nga xamantene ci lay waxe mbiru yefiri yefiri nak manam seen doomi manam comme ni nga xamne lolu lañ ko gisse manam moy ne imam ibrahim alayhi salam mo len di yar comme nak mo len di yar fele ci baytul maqdis manam ci ronu ben garab wiru ci baytul ma'mur wiru ci lolu day tektale ne kon ñom ay ye julit manam ñom julit ñi ñoy yam ci dem aljana bamu def manam cadre figure bi nga xamne mom lañ la wax wallahu a'lam imam al-bukhari nak rahmalahu ta'ala da fay indi manam d'abord ñi nga xamantene mom moy benn bis bi woné ni sikisa ka daf ci am et que nit ñi dafa leunt ci ñom bu doga nak indi manam li nga xamne mom moy li dogu ci bir mi ci hadith bobu nonu wallahu a'lam manam lool day woné imam al-bukhari limi doxale moy dalal la mbir mi li ni leunt na ci bop nit ñi lolu mu leunt di mu leunt ci bop nit ñi motax mbir mi demé ni waye nak hadith werna ci bo xamantene bop mom ci lañuy dogo ci ni atté bi li la naqala bi isnadul muttasil fi al-kitab li hadathani hibban ibn musa te moy al-kushmayhani abu muhammad رحمه الله تعالى ابو محمد المروزي الكشميهني رحمه الله تعالى موم نيغي ген اد 233 سنه غيناو غدا يلانتي بي صلى الله عليه واله وسلم موم من قال اخبرنا عبد الله تمام موي الامام ابن المبارك المروزي رحمه الله تعالى ابو عبد الرحمن الحنظلي gane adna 118 ane gane adna 181 ane gane gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam ne qala akhbarana shuba tamam moy ibn al-hajjaj ibn al-ward al-utaki al-azdi al-wasiti thumma al-basri abu bistam rahimahullah moy dakhadal abu bistam al-utaki gane adna 82 86 ane gane adna 160 ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam muna an abi bishrin te moy jafar ibn iyas الواسطي ثم رحمه الله تعالى ثم البصري موي ابو بشر اليشكوري موم مي ген ادنا مي ген ادنا 123 دار 124 انا غيناو غدا ينتي بي صلى الله عليه واله وسلم عن سعيد ابن جبير تمام موي ابن هشام امام بو ماغ بو رحمه الله تعالى امام تفسير بي طالب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سعيد بن جبير موي كي حجاج مجي راي وابو محمد وما دا ابو عبد الله الاسدي الوالبي دي وا كوفه غيناو مو نيك وا مكه غاني ادنا 46 سنه غين ادنا 95 سنه غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الامه وترجمان القران ابو العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نيكون وا مدينه وا كوفه اكو غنا وا كوفه وا طائف مانام تي جوجي وون مكه د بوك تي ني غادا يون بوكون تي مستضعفين تي لي نديك مانام من الولدان كوم نيكو القران وخه غنا ادنا نيتي اد لاتا غادا ينتي بي صلى الله عليه وسلم ген ادنا 60 اني غناو غادا ينتي بي صلى الله عليه وسلم بوك تابت تي مكسروني صلو 1660 حديث من انه قال سئل صلو لاد ن رسول الله داول يالله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين عن تمبر اولاد المشركين غني دومي ييفري دوم بوكالي كاتي فقال من الله بور يالله اذ خلقهم بمولين بندي اعلم مو غنا خم بما تا لاغا خمت نا كانوا موم لا ني نيكون عاملين دي اجي جف lolu manam kon ñom sik sak gog nga xamantene mom lañ ci tek lolu kon bok na ci li tax manam mbolo ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme niñ ko waxe won luñu taxal la ci imam ash-shafi'i naka nonu al-hasan ibn abdul barne mom malik rahmatullah ta'ala ay waxam de day tek te lolu naka nonu tamit muy waxu al imam ibn mubarak al marwazi mom mi nga xamne mo solo hadith bi naka nonu muy wax al imam ishaq ibn rahawi ak khammat ni imam ibn zayd ak ibn salama rahimallahu al jami' manam motax ñom ñu daal di gisé nona japp ne daal nañ bayyi mbir mi ci loxol yalla ndax xamuñ ci dara manam ngir ne yalla mo leen bindu ba xamantene mom la leen bindé te xam manam mom mo xamone nañu dox té hadith yi nga xamantene ñom ñokoy tekk lay hadith yu deugër lañ loolu mom motax ñu bayyi nonu waye bokku na ci li deugëral li nga xamantene mom moy mazhab imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi te diko defante moy mazhab manam akabirul arifin bo lool moy seen gis gis manam moy ne comme ni imam ibrahim alayhi salam mo len di yar manam loolu moy ne seen ruh ñom ci barzakh bobu lañu ne manam ñom muy doomu julit ñi ak doomu yefir yi ñom ño tollo fofu manam ño nuro fofu deret mbir bi nga xamantene mom lay tektale te manam mom moy degeural lool moy ne ki nga xam imam sayyidina khadir alayhi salam bi nga xamantene mom la ray goné gi nga xamantene mom moy goné gi mu rombon mo gën ci yalla musa alayhi salatu wassalam dafa ni ki fa kana abawahu mu'minin fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra manam kon lolu daf leena manam dañ ko ray manam dafa ray xale bi parce que mom ay wayjurum ay julil la mais mom bu magge day nekk yefir manam kon ma tel ko ray legi manam bu ko defé mom xam na ni ki bu magge day nekk yefir mu tel ko ray pour mom mu meuna dem aljana mo mu soowe ko waye soofi waye wayjuri manam kon lolu tamit benen mbir la bo xamantene meun nako manam ak ndolent la ci tekkal wallahu a'lam hadith bi imam bukhari indi wat hadith numero 6597 ak 2660 imam muslim ci lolu lako indi 2660 imam abu daud 4711 imam nasai 1951 1952 imam ahmad nako hadith numero 8845 3034 3165 ak 3367 ñu gis na hadith bi wa ashabu kutubu sita ñom ñep indi nañ ko bam def imam at-tirmidhi ak imam ibn majah رحم الله الجميع من قال بالاسناد المتصل في اول كتاب لي حدثنا ابو اليمان امام الحكم ابن نافع البهراني الحمصي رحمه الله تعالى جنسي ابو اليمان نكون وحمص فلا غني ادنا فلا غني ادنا غني ادنا 138 انا غني ادنا 222 انا غناو غدا يونتبي صلى الله عليه وسلم من قال اخبرنا شعيب تمم ابن ابي حمزه ابو بشر شعيب بن دينار dinar moy abu hamza de nga manam al qurashi al umawi rahimahullah taala momit wa himsala mingi genn adna 162 ane ginaw ga dayent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an az-zuhri moy al imam muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri rahimahullah taala abu bakar al madani genn adna 50 ane genn adna 125 ane ginaw ga dayent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam wa adna mun qala أن علم أنه قال أخبرني قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عطاء ابن يزيد الليثي رحمه الله تعالى مكان عطاء رحمة الله عنه حمد الله نجمد صلاة أي صحابة رضي الله تعالى عنهم عطاء ابن يزيد الليثي الجندعي رحمه الله تعالى momit nekkon wa sham ginaw gam nek tamit wa madinatul munawwara ala sakinah abdullah sallallahu alaihi wasallam genn adna 25e gade adna 25e ana genn adna 107e ane ginaw gada yent bi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a nako mum ko degna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi sayyidina abdurrahman ibn sahr ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu mom mi ngi genn adna 59e ane ginaw gada yent bi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu degna ko muy wax نسو الى الله ان النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم عن زراري كي والوك نجابوتك المشركين نيو خامتنا نيوم نيوي مشركين موي وي بوكالاي فقال من الله بر الله اعلم موي كي خم دغ دغ خم بما تي لاغا خامتنا كانوا نيكون ناني عاملين دي ادي جف مام لول باتاي دي دغرل ما سوغ نيغا خامني نيوم دانيو نيك سي توقف مانام نيوم امونو بن اتي بو خامتنا موم لا ني بغ tek ci mbir mi waye imam ñu am benn mbir bo xamantene tamit mom lañu bayyi xel moy ne yenen te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atay doonu ñu won ñewndo ci mom nonu manam leg leg manam te ngay gis ne manam haqaayiqi manam day jekki jekki manam day am benn mbir bu mu xam manam no xamne day am num ko xame wala bok fekk gisul ko nonu wala bok amul lu mu ci jotta am comme information wala bok jotul ndigalu mu war ko xamle bu boba mu daldi nit ba heureu ndigalu war ko xamle jot mu doga wax ci mbir moma waye luddul lool rek day jeyal mbir mi ci xam xam buur yalla borom bi subhanahu wa ta'ala manam mu am ben mbir mu am solo lo xamantene leg leg day dal yenen te bi sallallahu alaihi wasallam tekkelewul ne sax ne xamutul atté bi ci jamono jojo manam ngir ne leg leg comme bi muy leg leg day def li ñu tudd manam day bayyi nonu manam te lolu amna ci ñi nga xamantene ñom ñoy khulafa yu makki ci khalifa yenen te bi sallallahu alaihi wasallam yu magi radiyallahu anhum leg leg ñu am bobu comportement manam comme ni nga xamantene non la waxe antum aalamu bi umuri dunyakum yeena gëna xam seen mbiru aduna fekk ne mom xamna bu baaxa baax mbir mi waye leg leg muy doxale nonu manam ngir bayyi mbir mu nek manam bayyi waxtu feñal gi agit la ca borom subhanahu wa ta'ala nam manam muy doxale nonu kon lolu tamit doxali mu yenen tibila sallallahu alaihi wasallam hadith bi ma bukhari binako indi wat rahimahullahu ta'ala hadith numero 6590 ak 6599 imam muslim dinako indi ñaar yoon hadith numero 2658 ak yeneen ñaar yoon hadith numero 2659 imam abu daud ak sijistani nak hadith numero 4714 imam at-tirmidhi nak hadith numero 2138 imam an-nasa'i nak hadith numero 1949 ak 1950 imam malik indinako ci muwatta'am bi hadith numero 646 imam ahmad ibn hanbal mom indi nako lu upp fukki yon ak ben kon dañuy gis ne hadith bi ñi nga xamantene ñom ñoy wa ashabu kutubu sita ñom ñep solo nañ ko bam def al imam ibn majah al qazwini rahimahullahu jami' wa qala bil isnad al muttasil fi al kitab li hadathana adam tamo ibn abi iyas رحمه الله تعالى أبو الحسن آدم ابن عبد الرحمن العسقلاني دي رحمه الله تعالى دي تبدو بغداد منام غن ادنا 132 اني غن ادنا 221 اني غنوا غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن ابي ذئب تمم امام ماغو محمد ابن عبد الرحمن المغيرة ابن الحارث ابن ابي ذئب دي امام ومدينه المنوره على ساكن افضل الصلاه والسلام جن ادنا 80 سنه جن ادنا 158 سنه كوفه رحمه الله تعالى عن الزهري ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري بن رمل عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن ابن عبد عوف بن الحارث ابن زهره مانام كون موي كين مانام تي فقهاء سبعي تي وخ wute giñu wute ci kan moy juroom ñaarelu ko ñooñu manam ci fuqa sabay rahmatullah alayhim genn adna 93 jab 94 ane ginnaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala mumna qala an-nabiy yanti bi de waxna sallallahu alayhi wasallam kullu mawludin kep ko xamantene ganena aduna yuladu dana ganena aduna alal fitrat ci fitra manam moy buy ganena aduna day set wetch genn ci manam ak bokale manam nek ci diine gi nga xamantene mom moy bu sel gi manam moy ne am donte manam day set wetch way fa abawahu way ay wayjuram yu hawidanihi ñokoy def bi xor aw yu naftiranihi wala bok ñokoy def nasaran aw wala bok yu majjisanihi ñokoy def majjus manam tekkelawul ne rek daiman wayjuram rek lay door waye comme wayjur wi mom moy pour ñom ñoy moy premier responsable ci société bi ci dom ji loolu tax mu ne fa abawahu waye mën na nek rek société bi yépp manam kon ñokoy def kamasalil bahimati kem ñi nga xamantene mom moy bahima bo xamantene tun taju dana def nako meñ dana meñ al bahima bahima bi hal tara mu ne ndax da nga gis fiha ci ñom jadaa ak ku ñu ndjof manam ndax bayima bu juddo di ngeen gis ñu ndjof ko do lu ko gis manam ñu dag nopp bi nonu wala bok ndedet do lu ko gis dañ ko gis mu juddo mat manam nonu tamit la demé nit ki tamit bu juddo day mat manam kon limi tek moy fek kon li day degeural ni fek demagul bo wara am bakkar duñ ko tek dara manam du dem manam defu ko mbugale lo xamantene defu ko manam ngir ne mom du am bakkar de toute façon motax kon bu dédé da dem aljana lolou kon mom moy li nga xamné motax imam bukhari rahmo allah taala indi ko ngir deugural li nga xamantene mom moy benen mazhab bi wallahu a'lam. Hadith bi imam bukhari indi won nak hadith numero 1358 1359 dañu ko indi wat hadith numero 4775 ak 6599 imam muslim indi nak hadith numero 2658 manam mom la waxat répété wat ko ñenti wala juroomi yoon imam abu daud as-sijistani nak hadith numero 4714 imam at-tirmidhi nak hadith numero 2138 imam malik manam mom la indi wat ci bir manam indi nako ci bir hadith numero 646 bi imam ahmad ibn hanbal mom indi nako fukki yon kon ñu gis ne hadith bi ñi nga xamne ñom ñoko indi mo xabu kutubu sita ñom ñep indi nañ ko bam def imam an-nasa'i imam ibn majah rahimallahu al-jami' mu daadi wax ne babun manam buntu bi manam buntu bi nak saxna manam ci mbollem ñi nga xamne ñoo solo saxé manam lu saxé bamu dess ci bu al imam abu zar rahimahullahu ta'ala li nga xamantene nak mom motax ñi nga xamantene mom motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indi buntu bi manam ngir leral moy ne da fay leral ginnaw ban ñu ne manam ñom ñep ci fitra lañ ne manam li dafa melni da nan wa legi waxna la ay hadith yo xamantene ben bu ci nek yow mën nga ci déggé lu bari manam mën nga ci am ay gis gis yu wuté manam ndax rek dar leeru ci yalla mo xam ci lañu nek julit manam xalé da buy jul bu nekké goné day nek rek ko xamantene day set wécc waye nak yehoot bari manam wayjuri wala bok société bi ñoko def mu nek yehoot wala nafaral wala bok mu nek majous manam kon ñu mën ci bu la manam koku keneen mën na ci déggé né non lim bëgg wax rek moy kon wayjuri lañu doon mom lay daal di doon waye lool dañu gis na lool te wut nak jaaru hadith bi waye légui nak mu daal indi buntu bi ngir leral nek manam né manam fu mu indé buntu babul rek daal di noppi moy né limu nara indi amna rapport ak li adu ci buntu bi di wésu waye limu ci leral manam fi nak lim ci leral mom moy né deyer ñom kay sax mo wax la exactement fan lañuy nek ci bir bara buñu déwé manam ak laata yowma xiyam du jox sax dina la wax li nga xamantene mom mo addu seen bir ak fan lañuy positionné wu manam lool mom motax mu daal indi hadith bi daal indi hadith jënk bi yenen te bi sallallahu alayhi wasallam jënkon ñu na qala bil isnad muttasil fi wal kitab li hadathana musab ibn isma'il ta mom al-imam al-hafiz at-tabu zaki al-minqari rahimahu allah ta'ala bi abu salamah al-basri bi wa basra gi genn adna 223 ane ginaaw gadda yantim sallallahu alayhi wasallam ci wer rajab mun qala hadathana jarir ibn hazim te moy ibn zayd ibn abdullah abu an-nadr al-azdi al-utaki rahimahu allah ta'ala al-jahdami bi wa basra mom itam gari adda 85 ane genn aduna ta basara 170e ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana abu raja tamo imran ibn milhan rahimahullahu ta'ala muy abu raja al-utaridi al-diwa basara mom itam rahimahullahu ta'ala genn adna 107e ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an samurata ibn jundub radiyallahu ta'ala an bok ci sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy samur ibn jundub ibn hilal ibn jurayj ibn murrata ibn hazm ibn amr ibn jabir al-fazari rahimahullahu ta'ala dakantal manam nek abu sa'id manam amna yeneeni dakantal nak don manam wax abu abdullah bokna ci ak abu muhammad amna yeneen ak abu abdurrahman dakantal manam mom rahimahullahu ta'ala nekko na basara naka non tamit nek na wa kufa ginnaw ga gennadna ci 58e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam no qala mom mun kana nekon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam idha salla bu julle salatan ab julle aqbala day deggmal alayna ci ñun bi wajihi ci xarkanam manam imam yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf daan def sa yu julle ba nopi daf daan wan kanam julit ni manam daadi wolbeuti ku taxaw jakarlo ak ñom lool moy su fekkante dafa bëggono wax ak ñom li manam hadith bi motax gisoon nañ ko ci kitabu salah manam ci julli manam ci wala azan kitabul azan wala manam gisoon nañ ko yenté bi salah son kon lool la daan def faqala bu ko def manam faqalam bu mu daadi wax ni manam bu sulmale day jakarlo ñom lool moy su dé dafa am lo bëgg wax wa su do bëgg wax dara jarul jakkar lo bi manam da ngay fété ndey jor rek wala nga fété chamoy te li ci ëpp ndey jor la daan fété su comme niñ ko gissé tamit sahaba yi radhiyallahu anhu ñu bari toxal nañ ci né daan fété itam chamoy ba nga xamantene sax lañ rek duñ xam ndax ban la ci gënonu bari la waye li sax moy né lim gënonu bari la mom moy ndey jor motax sahaba yi radhiyallahu anhu doon jëkënte côté ndey jor bi manam ngir né dafa gënonu bari lu mu ko doon def mune su fekkentene parana faqala mu daadi wax ne manam kon su jaan julli daan jakkaru ñu faqala mu ne man ana kan raa mo gis ñu ngum ci yeen al laylata guddigi ru'ya ak gis manam ak gënt manam kon loolu manam kan ci yeen mom mo am lu mu gënt manam kon li mom motax manam ru'ya la wax manam moy ku gis dara mais nak waxul xolum manam man wala man ihtalama minkum loolu waxuko manam ne kan ci yeen mom mo gis sa xolum mom moy gënt yu jaxaso wala buré tubab rêve la koy tuddé wala alors que buré tubab benen bi ci def vision la koy tuddé wala manam moy ru'ya manam lu mu gis la waye amma li nga xamantene mom moy gënt mom go xamantene manam day way jaxaso gënt rek moy comme ni adghatu ahlamin wa ma kunna bi ta'wil al ahlam bi 'alimin mo lol moy gënt yu jaxaso légi nak lolu motax sahaba ay radhiyallahu anhum ñom dañ ci xamé ni ñom xamé won nañ jint go xamantene dafa jaxaso ak jint bi nga xamantene deug deug vrai jint la manam gis la manam ak gis la bu message la bu borom subhanahu wa ta'ala yabal ci ñom inshallah ta'ala bu ñëkke ci buntu yi nga xamantene ñom ñoy nekk ci buntu yoy ci walu gogu dañ ko gëna léral inshallah ta'ala mune wa moy kitabu ta'bir inshallah taala dañ fi gëna léram biiru gënt lan moko différencier yann façon gënt ñoo am ak yu mel nonu qala mu daal wax na fa in ra'a bu gisé ahadun kenn ci yeen qasfa ha da koy netal fa yaqulu bu daal mu daal wax nak ma sha allah lu sabbur yalla fasalna manam ñu fasalna mu daal ñuy laaj nak manam bu ko defé mu daal ñuy wax ba fa léral la manam daan ha gënt gogu de nangam lay tekki gënt gi de li la ha wala bok kenn ci ñoom firi ko ku mel sayyidna abubakar radhiyallahu anhu comme li nga xamne non la taxé né amna ci moko firi manam mu ne fa salana mu daal ñuy laacc yow man beuf qala mu ne ko mu ne hal ndax raa gis na ahadum kenn minkum ci yena ru'yal ak gis ru'ya manam ak gënt gis qulna ñu ne ko la dede qala mu ne la kinni waye man mi ra'aytu gis na al laylatu guddigi rajulayn ñaari gis ñaari gaay manam lool ta bokku nañ ci ne manam leg leg netali gënt yi nga xamantene mom la manam mom yoy manam nekkulu ay manam netali gënt waye suuf ka rek manam do def rek gënt wu gënt netali ko ñepp manam du loolu lañ wax waye netali jëmmi gënt loolu nekkulu ay naka non tamit rawati na netali ko kañ ko wara netali ngir mu mën te joxe manam orientation yu wa ak leral yi nga xamantene mom moy li ci jaadu manam ciabi ay ciabi la nak manam gënt ak firiko manam dafa am ay bout ay ciabi yu bari yo xamantene faw nit ki yor ko pour meuna xam manam lan len lu ci nek lan lay tektela ak lan lay jundju manam ak yu mel nonu lol nak may borom bi la subhanahu wa ta'ala yo xamantene lu ci upp ci nim koy may moy ni nga xamne yegg nañ ci maqam as-sidiqiyya lu mu neew manam faw lu mu neew sen maqam bi gëna tuti moy mu yegg nañ maqam as-sidiqiyya manam lolu bu boba ci lañuy doga meuna amé gis gogu ci meuna firi li nga xamantene mom moy gënd yi comme niko borom bi subhanahu wa ta'ala jundje ci sortu yusuf ma xamantene fofu façon gënt yépp am nañ ci ci sortu yusuf façon gënt yépp la wone maam yi mëna ne wa gënt bi yent yalla yusuf gëntul ci ndal ben gi gënt bobu mom mo déterminer dundam yépp gënt gogou ben gënt la bimu nekké xalé la ko gënt dundam yépp gënt gogou la doon firi manam moko déterminer benen bi gënt yi nga xamantene tamit mom la bour bi gënt gënt gi nga xamantene ñam nek ci kasso bobu mom lañu gënto ah manam gi ngay gis ni gënt gi bur gi gënt mom moko gënné kasso moko def bur ak gënna na gënal wala manam kon ak manam façon yépp am nañ ci kon nak loolu agit manam ni waro ko netal cipp kenn comme ni nga xamne non lañu ko gisé comme la taxtu suru ya kaala ikhwatika manam bu netal ci gënt gi sa yenen mbokk yi sa frère ah wala deug kon lolu ak yeneen ak yeneen yi nga xamantene ñoom ñoo ci am mom yu yep benen bi ci def mom moy ne imam bi manam ki nga xamantene mom moy serigne bi wala imam bi manam man may netali limu gis bu ko defee nit ñi jangati xamne manam li tamit bir la bu meune ne wala bir la mu am benen bi ci def tamit moy ne ñu wara xamne gënt gi nga xamne mom la yenente yi di gënt alayhi musallahu alayhi wasallam lool deug la manam ñom xolum du dugg ci ñom ñom ru'ya rek lañuy am am manam xolum duñ ko am ñom wala manam lo xamne sheytaan daf ci am wallu wala bok mu nekk rek né dañu nelaw parce que xeyna dañu lek ba sour wala dafa am lu leen dal wala wala ab journée bi dafa am lu leen lu fréquence ñom ñu gënt ko ak yoy lool du dal yenen ti aleyhi salatu wassalam ngir mu sheytaan amul benn yoon bu mu leen jaar ñom lepp luñu gis ci gënt rek ru'ya la motax yenen ti yalla ibrahim alayhi salam bi mu gënte ne day ray domam manam nekku fa nan non gënt la est ce que nangam nangam dafa xamne li lu message la bu ko yalla yonne wala té toujours bokku na ci mi ñi xamé wé sax gënt gi nga xamné mom dëgg la ak bi nga xamanteni du dëgg mom moy né gënt bi nga xamné dëgg la dafa am message loolu day manam day am ben ay détails yu la marqué yo xamanteni da ngay xamné xel ke ni li mënta nek nén manam amna lu muy tékki amna lu mo wara lu ma borom subhanahu wa ta'ala di wax loolu mom motax nit ki fu gënté ben gënt xamul lu muy tékki souvent gënt bobu dina délu ci wat manam même bu délu ci anam gog dina délu ci yenen anam ba kérok muy def ligne bi xamné ha message bi li lay tékki wala bu délu ci watul itam da la ko marqué anam go xamantene du ko faté manam bokul ci gënt yi nga xamné da nguy gënt tay suba nga faté ko ba paré du wala ay message yu dëkk na ci sa dund lay do danga mu dadi mu ne kon nak man dama gis ñaari goor ñaari goor yo xamantene radio lay ni gis na ñe Allah la tagu radio lay ni ñaari goor atayani ñu dikkel mu man te ay maraka lañ to dina leer mu ne fa akhazani dadi japp bi yadi sama loxo fa akhrajani ñu dadi may genné han ila al ardi ci jumu ma ci suuf al muqaddasa bu sel ba muy baytul maqdis manam ngir na suuf su sel la fofu yenen ci yalla rasul sallallahu alaihi wasallam ci bari dañu nek fofu han comme niko borom subhanahu wa ta'ala waxe ne mam tuddé ko al ardul mubarak manam suusu barkel bi muna fa iza rek fekk nak fofu nak rajulun am ben way bo xamne jalisun dafa taxaw wa rajulun ak benen way bo benn way goor go xamne qa'imun mi ngi manam jalisun dafa tok wa rajulun ak benn way bo xamne qa'imun mi ngi taxaw bi yadi te nek ci loxom kallubun ay lonku manam ay lonk manam wagn bo xamantene day lonk comme gis nga ñi ras mango wala manam yoy ñu jox te muy lonk ni mais nak bu dañ ci defar bo xamne ba manam yi moy yi nga xamne wagn la mil hadidin manam bo xamne bu wagn la qala muné babu ashabina kenn ci ñun an musa manam mu jere ci musa manam moy ibn ismaeil innahu nak mom kat yudkhilu dana dugg zalikal kalluba yudhilu day dugg zalikal kallu bobo lek lonk fi shidqihi ci jemmin gi manam ci jemmin gi moy comme fi lakhi tambale manam lol moy shidq mo fi lakhi tambale misla zalika kemmi wayaltaimu mudadi dajje manam mudadi bolé shidqahu hada han manam mu daal di japp li nga xamne moy wallu gi moy wallu gi nga xamne moy fi ñaari tunji fi ñi dajé manam fi ñaari tunji di dajé lool moy sheikh manam mu jël benn bi xëc benen bi ci def manam mu dajalé ko han bi shidqihi usub kalluba wa fi shidqi hatta mbete yabluga hatta mbete yabluga mu daal di joté qafahu manam dokku manam mu dagg ko ba mu jotté mom fuma yafalu mu dadi def bi sidqihi al-akhar bi sidqihi fi tunmi manam benen walu gi manam moy fi ñaari tunji dajé al-akhar ba ca def misla zalika kemuk lola waaw han waaw waye bu ko bor wayal taymu mu dadi dajelo sidqahu manam bu defé lolu manam bu xëccé benn bi yobbu ci dokku bi japp benen bi di dagg manam lonk ko pour mu yimu dem ci waye len wala ga boba yalla tay fi day defar wat manam delu ci wat setu ko hol manam benen ma hada manam benen bi manam bu dëkk bi nga xam mom la ñëkko na lonk bobu day defar wat ni wat dajé wat fa ya'udu muy def nonu fa yasna'u muy def rek mithla zalika kemuk lola mithlahu bok mithlahu kemuk lola manam tout temps sa yu defé non rek même résultat lay amal manam day xoti kon liko dalé ci fi tuñ bi ñaari tuñ bi dajalé benn bi muy xoti bu ko xoté bu mu ñew ba ci dokk gi mu xoti benen bi ci def moment bi muy xoti benen bi ba muy yex ci dokk bi fekk da fay defar wat manam non lañ koy defé rek manam muy continuer nonu قلت من من ما هذا قلت من من ما هذا لي لا قال ان انطلق دمال مانام اي واي جوجل دم لا خاصل ريغا مانام فيرلي كوكو نيلا فان طلقنا ني دال دم حتى بتا اتينا ني دال ديكي قال على رجل انت بن واي واخنا متجع ان ماغي اجي توك مانام ماغي تود بوك على قفاو تي دوخم مانام موي دا جاخال wa rajulun afdal wa bo xamne qa'imun mingi aji taxaw ala ra'sihi ci kaw bopam bi fihrin ci dekk mom xeer wa wala bok saxratin aw dekk wo xamne tan dekk bu maga bak la fayas dakhu muy door bi ci mom ra'sihi bopam manam mom day jël ngeen daw dekk rek manam xeer yu mak yoy moy gis ngeen leg leg bo manam ci yenn place day am yenn ngeen dam xeer bu fa ne bo xamne dañ koy tege non wala bok ci wess djiji wala yu mel non moy xeer ngandi yoy rek leuy ci yenn place da nga koy gis wala xeer yu tollu non mom lañu jël rek door ci bobu de nga fa iza darbo manam fa yasdahu mudadu takbi ci mom rasuhu bopam fa iza suko door darbo ho bu ko dore ta dahdaha day dadi sori al hajaru xeer wi manam xeer wi day dadi dem ne la man bu ko doore ci bobbi day tassaro bu bobbi tassaro we xeer bi day demé né bu xeer bi demé né la nak fan talaqa manam momu daldi lahas ilayhi jëm ci xeer walu yakhuzuhu ngir mën ko jël ci manam dem japp ci xeer bi fala yar yow du delu ci wat ila hadha bata waja hatta beta rek yalta ay mu dajalo wat rasuhu bopam wa adamu dal wolbuti ko rasuhu nek rasuhu bopam kama kem nga xamne huwa non la nekké won fa adamu dal delu wat mom tamit ilayhi ci mom fa darbo mu dooruti ko kultu mani man hada way ki kana way manam lolou dafa gëna graw xam nga parce que dañu door bobu mbobu tej qala mom mu ne in tariq manam lahasatal manam fan talaq na ñu dadi lahas ila saqbin ci ben place bo xamantene fu nit ñi di dajala manam ben xétu tundu la misle tanour bo xamantene day melni tanour moy four manam day melni four ben place bu nit ñi di dajala manam melni four a'lahu la ci fete kaw daye kon dafa khat wa asfaluhu wa la ci fete su waata kon dafa yaat neena ya tawaqqadu muy dadi muy boy nak taxtaho ci ronam naran safara am safara buy boye ci suuf di tak fa iza qtaraba way fu fekete na jege na rek manam tak tak irtafa'u ñu dadi yekiti manam ñu mu dal leen di yekiti hatta mbete kaara ñu xaw tuti an yakhruju ñu genn manam fu tak tak bi gëna jégé manam nga gis dañuy yëkëti ko manam daf leen di soufflé yëkëti wa dañu bañuy waja génn place ba hein manam comme genre four ci biir four lañu né mais four bi ci kaw mom moy xat mais ci souf day yaatu souf soofu yaatu nak fofu la tak tak bi nekké bu yëkëti ko ñom da leen di daal di ofalé ci kaw manam day manam buy tak tak bi manam da leen di yëkëti wa la bañuy waja génn wa fa iza khamarat bu gime rajaw ñu daldi delu wat fi ha ci bir manam bu gime rek ñu ngi daldi duggat ci bir nekkat ci bir manam mu melni comme genre ben ballon quoi bo xamantene wala dafa am wala tak tak wa fi ha te mu nekk ci nak rijalul ay goor wala xawon ak ay jigen huratun yo xamne dañu rafle solo ñu yere fa qultu man hadha wa lilu ki ku mom waw ki ñi mom lu len dal luy li lan la qala ñom ñu neuma ñaar gaay ma andalon ñu neuma intalak manam la xatal fa talax na ñu daali la xat hatta mbete atay na ñu daali dikki ala naharin ci geej ci dex min damin bo xamne da fess del ak deret manam dex gi wala bok min damin bo xamne dex gi ci bokkom deret la fihi mu nek ci rajulun ben way bo xamne tane qa'imun aji taxaw la ala wasatin nahari ala wasat ci digg al nahari bi dex gi rajulun mu am way bo xamne bayna yadayhi nek na ci dikana ci wetam hijaratun aw khair fa aqbala muradu dagmal ar rajulu waj alladhi bi xamne fi nahar mi ngi ci def fi fa iza arada su sayu namme an yakhruju mu genn rat rama mu dadi sanni ar rajulu waji ci def bi hajarin ci xeer fi fi ci gemmin gi ci imam da koy xagn ci gemmin gi faradahu mu delo ko haythu kana famu nekkon manam su waji en fait bir bi len rak koy fessal moy xeer yi waji fu ñewé nek ci bir dexu deral bi day bëgg genn bi jema feey manam ci digg bi nak lay nek manam du nek ci buntu bi dede ci digg bi falay nek manam bu jeme feey jema def effort yeb buy waji genn rek am ka nek ci kanam rek xañati ko xeer ci gemmil bi mu dugg ci gemmil bi lolu da di koy diisalat mu da di delu wat da di bigat da di dugg ci bir dex gi nek ci digg ba manam koku mom loloy mbirum de nga mu ne kon fa de nga rama manam faradahu mu dal koy del ka haythu kana fam ne kon fa jaala mu nek manam mu nek ko xamne kulama sa yo xamne jaa dana dikki manam fa jaala muy def mais mu nek lay tekke kulama sa xamne jaa dikki na li yakhruja mu ngir mu genn rek rama day dal di xagn fi ci gemmin gi bi hajarin ci xeer fa yarja mu del wat kama kana ken namu nek kon fa qultu man mané ma hadha waw ki kum way ma hadha lilmu fala ñu ne ko intaliq la hasal fa talaqna ñu dal la hatta ambe te intahayna ñu daytal ila rawdatin ci tol nak khadra bo xamantene dafa verte fiha nek na ci shajaratun ab garab azimatun bu magamat wa fi asliha te mu nek ci dattu garab gogu shaykhun manam ci tassanu garab ge shaykhun ab magat manam shaykhun ben pa han ku mag wa subyan ak ay goné wala bok shaykhun ab serigne wa subyan ak ay goné manam pa dal ak ay goné wa iza fek nak rajulun am ben way bo xamantene qareebun bu jege min shajarati ci garab gi la bayna yadayhi mu nek ci digeentem han manam ci kanam mi naam safara yuqiruha bo xamantene daf koy boyal fa sa'ida ñu dal may yobbu bi ci man fi shajarati ci garab gi wa adkhalani ñu duggal ma daran ab keur bo xamne lam ara musuma gis qat mukku ahsana bu gëna rafet min ha ci mom fiha mu nek ci rijalun ay goor shuyukhun yo xamne ay mak lañ wa shababun ak ay ndaw manam ñu nek seen digg doole wa nisaan ak ay jigen wa subyanun ak ay gone ndaw manam kon ñooñu la gis fofu hein ci keur gogou suma top nak ak xajani ñu daal dumay genn min ha ci mom fa sa'ida ñu daal dumay yegge bi ci mom ashjarata ci garab ga fa adkhalani ñu daal dumay duggal daaran ci keur go xamne ci garab ga la ne hiya mom de ahsanu ñoom mo gëna rafet wa afdalu te mo gëna rafetati mo ahsanu mo gëna rafet wa afdalu te mo gëreti fi ha ci nga xamne nek na ci mom sey suyuxul ay mag manam ay mag wa sababun ak gone ay ndaw qultu mu neena mané nak tawaftu mani yeen nak legi nak bagante ngeen ma allah rata ci tay ji manam yobbu ngeen ma fu beuri tay fa akhbirani khabar min amma ci mbiru li nga xamne ra'aytu gis nako qala ñu nako naam waaw amma ndal naam waaw amma ndal allah bi ki nga xamne ra'aytu ho mom nga gis yash yashqu ñuy xoti sidquhu ay lexam han ay lexam fa kazzabun koku aw katch kat la bu maga mak yu hadith day netal bil kazzu verti ci ben katch bo xamantene fa toxmalu manam katch gogu ñu daal di koy yobbu anhu walif ko manam ñu daal di jël mbir mi toxal ko hatta meta tabluga mu daal di joté al afaqa ay gox manam mu daal di joté goxu aduna bi motax koku fa yusna mom lañuy def bi ci mom ila yawmil qiyamah bu bisub taxaway ba bu bisub penc ki li moy bëggalam parce que mom da daan joxe information bo xamantene da daan tafaro ci aduna bi ndekati du deug ki li moy bëggalam ba yowmal xiyamah ni lañ koy def wala ki nga xamne nak ra ay taw manam motax medjay ay ñi wax waju siw war nañu baye xel wala di ki nga xamantene nak ra ay taw mom nga gis yes da ko ñuy tek ra'suhu bopam fa rajulun koku ben way la bo xamne allamahu xamal nako allah bur yalla alquran waya fa nama mu dadi melaw am wolif ko bil layli ci guddu jek walam ya'mal te jefewul fi ci mom bin nahari ci becc gi manam guddu jep day nelaw du julli sax fof comme niñ ko gissone ki nga xamne setan ray day mbewul ci nopp bi du yewu julli han manam du julli ge bo fa def wala bok fajar gi day nelaw badant bi jop manam koku wala bok mu ne meuna firi lenen moy ne day nelaw wulif alquran di manam moy mom day nelaw guddigi yep day nelaw sans mu bayyi xel alquran di mu jang manam te buñ waxe alquran nak fi djublu wun ci téré bi kessé mais alquran ak sunna bi yépp lañ ci djublu wala mu yamal motax du jëfé bi fi ci mom bin nahar ci bëcëk bi bu jëfé itam du jëfé alquran day nekk ci lenen manam limi def mom da nan limu jang li la min jangon ci daara ji mi ngi ni mais nak c'est que jamono ji xam nga wala nekk ci lenen lu bokut ak lam jangor koku yu faalu ni lañ koy def bi ci mom ila yawmul qiyamah bu su taxaway ba manam moy sababu manam nelaw yu neex manam comme ni mo warona tudde manam du tudde jaxal du warona nelaw lolou du ko def parce que tamit comme que nangul won jar yalla jarul won muy du julli wala mu tok xalat ci alquranam bi jang manam fatlikou lu mu jang bo nga xamne bu beccu bi defé da na ko meuna defé manam niki nonu mom noflayu aduna moko jaralon ba du jëfé li yalla bëgg le muy alquran di koku tamit kon bi lañ koy fay moy dañ koy xañ manam buñ ko may noflay manam ngir ni non la doon dundé manam ñaari noflay mu duñ dajé manam noflay parce que bo da ngay jëfé alquran di nga xam jang pour jëfé la denga motax yu faalo def nako def bi mo wala yamul khayn bi bisu taxaw wala bi ki nga xam tane ray taw gis nga ko nak ci saqbi manam ci beurep bobu nga xamne fofu la gaay nekkon fofu ñoom az-zunat moy ndialo kat manam xetu mbuus gogo nga gis manam ballon bobu gaay nekk ci ñoñu ay ndialo kat lañ manam mo ñoñu tamul yalla da len defay lolu motax ci suuf yaatu ci kaw xat wala bu ko defé tak tak bi joggi ci suuf ngir ne ñoom ndialo bi ci seen suuf lañ ko doon defé manam bu ko defé li lakk ci ñoom ci suuf lay gëna lakké wala bi nak ñi nga xamantene ra'aytahu mo ngi gis nahari ci def yi moy akilur riba ñi nga xamne wala bi nga ra'aytahu mo ngi gis nahari ci def yi akilur riba moy lekkatu riba bi rek lekkatu riba yi non lañ leen di def wa shaykhu mot alal du daganu Allah wa shaykhu sir pa pa bi nak hein serigne bobu fi akhir shajarati ci datu garab ji ci tosanu garab ji ibrahim moy mam ibrahim alayhi salam li motax imam al-bukhari indi hadith bi mune wasfi biyan gone yi nga xamne hawlaho ño nek ci wetam awla fa awladun nas ñoy doomu nit ñi manam julit ak ñu dudulit aliha imam al-bukhari indi hadith bi mom la leral ne fi sax lañu ne fof wallazi nak amma nga xam dina yuqiru mom moy nek di xamb an-nar sawara malikun kokoy malik nak khazinun nar mom moy ki nga xamne moy garde sawara lol tam tay na man mom malik la tuddu ki garde sawara mom malik la tuddu timala kay wadaru keur al-ula bu jekk alati bi nga xamne daxalta mom nga gis daru moy keuru amatul mu'minina ñi nga xamne ñom ñoy mboloy way gëm ni manam fofu nga motax mu fekk fa ay mak ñu bari ay goné ay wala jigen ay wala parce que lu upp ci ma amatu mu'minina wa amma ndal hadhihi daru benen kër gi nak moy bi gëna rafet moy buñ ko yeggé ci kaw fi gëna rafet moy fa daru shuhada ay fofu moy kërru shuhada yi moy martyr ñom ñu gëna kawé wa ana man mi di wax ak ñoo nak jibril may sayna jibril assalam wa hadha kima andal mikail moy sayna mikail assalam farfa yikiti ra'saka sa bop neena fa rafatu madabi yikiti ra'si sa bop fa iza fek manam moy dal gi fawki sama kaw mislu sahabi kem ay mir qala ñune ma zaaka li manziluka moy sa keur qultu mané daani mu wonama ad manam mu dadi mu woma ne ma manam ñune ma adkhul ndax ma duggu han mam han adkhul ma duggu manzili sama keur xaan dañ ma wo pour ma duggu sama keur daf ma wo pour ma duggu sama keur qala mune ñune ko dedet innahu li am baref moy baqiya def na la ka ñel la umrun ak dundu manam yow desena la dundu lam tastakmilhu bo xamne matalu motale goko fa law tastakmalta soko motale rek atayta da nga dikke manzila ko sa keur manam nit tabit yalla man nako may muy duggu manam muy duggu aljana ci gënt wala ci xayal manam lolou day am am duggu aljana duggu ci aduna yi yep ci sen xayal lolou day am wala manam dem ci aduna yi nga xamne ñoy gëna kawé manam nek fi duggu ci xayal ci masalan duma yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam wala baytul ma'mur wala kaaba ga wala jabalu khaf wala wala wala aljana wala yoyep day am kon gis na hadith bi imam bukhari nako manam dag dagge nako meme in nako ndax waxon nañ la imam bukhari dafa bok ci nimuy doxale moy bepp hadith bu mu wara indi bu mu indi bu fekke hadith bi dafa mat mu koy dag dagge itam danako am fenn rek fu mu koy indi ba mu mat sekk wala denga hadith bi imam bukhari nako hadith 845 1143 dinako indi wat 2085 2791 3354 4674 6096 ak 7047 imam muslim nako hadith numero 2275 imam at-tirmidhi nako hadith numero 2294 imam ahmad nako hadith numero 2094 2101 ak 2165 me gis na wa sahabu kutubu sita ñett ñoko indi ñett indi wuñ ko ci ñett ñiko indi moy imam bukhari imam muslim imam at-tirmidhi ñi nga xamne ñom ñoko indi moy abu daud imam an-nasa'i imam an-najah rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin